مطلع وزايت دراختو الشمس دلمر وجدها تطلع على قوم وجد دو پیداکی ها دلمر سرکم تطلعو چه دی راختی على قوم پرداسی و قوم راختی لم نجعل علاوه چه مجنو گرزولی لهم دوی لر من دونیها پا مخ کیو دا جلمر مانا لانج تر جلمر سترن پرده منو گرزولی جی قوم تا نوائیدات سنگ قوم تفسیر شریف لیکی چه دا زنگلی قوم دی و سم انسانان زنگلیان ستا دو غو دا غسابادی نستا لکه دا زمرغنو خو زندگی که دی انسانان خو پیش ربتا زندگی نده تعمیر نه جوړی د منظره ځای نه جوړی په ځکه کې نه غوښلی بس شته د میدلته نه وځي د ګرمۍ و ده یو یخ څخه ځان خوندې کوي پیشرفته وسایل نه لري نو دې دغه سی بنایو نه درلودلې پر دام ځکه باندې دغه سی په یو ځنګل کې ژوند کاوه په دغه کفایت کاوه ژبه یې هم ډیره د مثال په تور هغه داسې د نور خلکو څخه ماورا ده نو دغه سی الله پاک وایي لم نجعل چې موږ نه وګرځولي لهم دوی لره حتی ځینې تفاسیر وایي وایي جباس لانه استعمال ورځ لپړ ګرځېده دغه سی زندګي یې کول من دونیها لاندې تر جلمر په مخ کې د جلمر سترن پرده معنا نه ده بله څه زده کړې او نه خپله دغه نه ذهانت درلودې چې دا جوړ کړي بس دغه سی هغه ځنګلي چې کوم ضروري شیان هغه ضرورات یې پوره کوله پیشرفته زندګي یې نه درلوده دا زموږ د دغه علاقه انسانان چې دي اوس د دیرش کالو مخکې بنایې و ده اوس بنایې فرق سره لري کرا کرا د انسانان طریقه کې چې دا ضرورت پراکه دا ضرورت پراکه زموږ په یاد په خپلو وطنو کې په دغه سې سله کې چې معنا یې خی به په ډبرو نه ماتې دي خلکو په کور کې غسل خانه نه جوړوله ترې به په والي کې بلمبېدي یې خی به ماته و دغه کاو خو وروسته به راشي دا څه زحمت یې خو غسل خانه جوړه که دیوال به در باندې راڅرخېدلي نو چې هلته چې سکاوري وي د دغه څه خبره پسې مړ سي سینه بغل سي نو دا څه کار دی خو دا هم دغه رقم دا زندګي یې دغسې پرمختللې زندګي نه و دغسې قوم ته دی راغلی الله پاک دلته فرمایي وایي کذالک دا قصه د ذوالقرنین دغه رقم ده کذالک قصه دغه رقم ده درجه مخکې به نو دا ورسره ورجې چې قصه د ذوالقرنین کذالک دغسې د الله وشته ما درته بیان کړی یو سفر یې هغه دی بلې هغه دی وقد احطنا بما لديه خبره وقد په تحقیق سره الله پاک وایي احطنا موږ احاطه کړې ده موږ احتوا کړې ده چارپېره سوي یو بما پر هغه ټول اسبابو لدی هیچ په وړاندې د ذوالقرنین و خبرن ازروی خبر و علم خبر خبر ته وای علم ته وای علاوه زه د علم د جحازه د پر ټول اسبابو دا غسه محکم رائحه ته مې کړې یو سبب زما د علم نه دی وتلی کدای سپ خبره پویږي د چې چې اسباب دي کې څه چې حرکات او سکنات چې ماته د غس په کنټرول کې په علم کې پراته دي د سینې چې په اټکل دا خبره الله پاک وایي سی ودي نو خدای امتحان د نبی علی سلام ته د ذوالقرنین د قصې عکس چې ته ودی په دې کې څه وایي الله چې دا څه بیان لرو کې دا خبره ورسره چې دا اټکل نه دي دا د عقیده ور خبره دي پر دې به د مؤمن عقیده دغه نه قدر چې د قران بیان کړه د اصله فرمای کذالک قصه د ذوالقرنین د رقم نشي دا ما درته ول دا کته نو دا باټ کلیه به خطا پک شی رب دا خبر ورسره ملګری کړه وقد په تحقیق سره احطنا موږ احاطه کړه در اچار پیرسی پر کوم شیانو به ما پر ټول هغه اسباب او امکانات باندې لدې هیڅ په وړاندې د چاو ته د غزل قرنین و پر دې موږ را چار پیرسی پر اسخې دی خبرن از روی علم خبر دا اس کنټرول پر کړی دی ټول شیان را ته معلوم دا د قصې هغه دوه ام نمبر پړاو دی چې دغه سفر دغه سیو کې پر دغه قوم راغلی چې د امزکه چې خلاصه سوباره دریافته و درې دلته دغه خلک وسیدل نو دا شرقي خو ده بلنو شرقي خو چې د قران دقیق نه ده معلومه کړی چې دا په دغه ځای کې د پلانې کړی دی چې وسه منه پلانې بولي خو د امزکه منه تمام وسو دریابې علاقه ته ورسېد وسه هغه دریم پړاو ذکر کړي الله وايي ثم بیا اتبع د تابع داری وکړه تګه وکي سببا پر بل لار باندې بیا بل لار په مخه واخسته دغه ځای کې چې سببا نه ذکر کړي دا بل لار جهت الله پاک د سن کې معلوم ولي خو نو دی یو طرف مخ کې ذکر شو چې غربي دی دا بل طرف وروسته ذکر شو چې شرقي دی وس جنوب او شمال پاته سو چې دا جنوبي طرف ته دا تګو سو که شمالي تفاسیر وایي د دې وجه چې ورته وګوره چې در جنوبي خوا په شمالي خوا کې اباتی ډیر ده د خواته اباتی ډیره سوی ده دا یو انسانان د خواته ډیر وسیږي نو د دغه جهت څخه تفاسیر دا معلومه چې معنا شمالي خواته دا تک کړی دا نو په مابینس کې بل لار سو پر دې خوا وسیږي تم ځکه دا خوا وس دا چې جنوبي خواته سفر سوی دی کنه دی سوی قران هغه نه ذکر کړي نوای که دایس حکیم علومات رحمه الله وی یا بگر سر داده سفر نی کری جنوب بخواد یا کری دی خو قرآن ندی ذکر کری قرآن خود نکلوی کتاب ندی شو اسبونه دزول قرنین گرد قصیه کی دوغه نکدار خلق و تمعاری فکره چه دی دا پیغمبر امتحان اخستی چه دی نبی دی که ندی اللہ دا دری طرف ارتوشول چه دوغه اسباب دی تورکول سیوی دی دا دری طرف تا سپر کردی نور خونو دیسی ندی چه نسب نامای بیان که چیسا که دا زلخرنین و دا چازوی و پا کم قوم دا قرآن کلو بیان کردی د چازوی د پلانې مسوی د پلانې کړه وسوی په پلانې تاریخ وځي چې پردا تاریخ باندې به امر وسو فقط هغه د دې شبهه او رفع کړ چې دا څوک نه دی دا نبی نه دی دا د ځان شیان وای د معلومات مې نبی علی السلام ته د تاریخ ویلو د یونسچانی ویلو چې پاره کې دته معلوم وو خدا وحی الهی و دغه خبره ښکاره کی نو ځکه یا د جنوب خاصه پر چا نه دی کړی ګرسه زل قرنه نو ځکه الله نه دی ذکر کړی کې کړی ویل نه دی ذکر کړی او من خدا نه کلو کتاب نه دی فقط هغه معجزه کدر د نبی علی السلام چې پښکاره هغه کار د درو سفرو څو مخصص نو وسې دریم نمبر سفر ثم بیا اتبع دی پسیس د غزل قرنین سببا په بل لار په شمال غالب بداله لکه تفاسیر چې لکې شمالي خوا دنو حتی بیا نو د تکا او تر څو وخت اذا هغه وخت بلغه چې دی ورسې دی بین و ما بینسته از صدین دا اغدوه غروه صد اصلا بند تویل که دا اغسی وشه تا بند ورواچه حاجز و پرده ورواچه نو غر خوم جگ دی آخوای نبار میرو پر غره وست دا صد اطلاق کرد دا صدین و چخ مراد جباله اندر تا مراد سوالنو نو دوه غروه دا سر راغلی جراغلی لکه همش توی درای جوار کرده دلتا دا غزای تا بین ما بینست از صدین دا دوه غروه وجه دا پیدا که من دونی هما پنیز دا دوه غروه پنیز دغه دوه غره معنا دا ترکه دا نو پنیز د دوه خواته چې د ازل قرنین و روان دي من دونی هما په مخ کې د دوه دوه غرو چې د سر راغلي دي قوما یو قوم پیدا کی دا قوم لا یکادون یفقهون قولا لا یکادون دین جدی نه و یفقهون چې په دې سی قولان په خبره سره ولی ګوره یو څوک په خبره نه پیږي یو څوک ورنږدې لانی چې په پیږي دا خبره ډیره د مبالغه ده نو په خبره نه پیدا یا بل د خبرې به پوهېدو ته نږدې لانه ورته په غرجې موږ پر غرجې لاولاکه ورته چا ما ورته ویله هغه دغه خو لا پرېږدو چې به په خبره پوهېږي ولې یو خدا د حکیم الامت رحمه الله وایي د دوی دا لغت ډېر نابلد و پاچا داسې نه وي چې خامخا به د ټولو خلکو په ژبه پوهېږي نو ذوالقرنین راغی د هغو خلکو په ژبه نه پوهېدي ټوله نو یو لغت ډېر نابلد دی دا یو او بل دا د خودی هیڅ قسم تعلیم نه دی کړی روزل سوی نه دي نو یو څوک چې روزل سوی نه یي ژبه یې ځنګلي یي د دې هم دا دماغ نو پرې ډبالې په باریکو باریکو خبرې سر نه سي ورخلاصولی که داسې زما خبرې ته تسې متوجه شي نو دلته د فهم په باره کې څو خنډه واقع سوه دوه یو خنډ دا دی چې په خپله ژبه ډېره نابلده د لسان نابلده دی د ذوالقرنین په خبره باندې دوی نه پوهېدل د دې ژبه مناوله د ذوالقرنین نه په پوهېدل دو اما خبردار ده چه دوی دغه تعلیمی چاره نوی ترسه رسی بی روزنه اینا و دلی خلقو سوی نو هم پر دیر و رموز و اشارات بانی سر نخلاسی دی نو خود علا دست تعبیرو که چه لا یکادو نا یفقهو نور نجدی علا نوش دیگی فوسی فقهات که حاصل که دا وجهی دا جوی چه ملگری سوی نو برای دا پویی پر دای دا غوله چه پویی تو ور نجدی علا نو خو بیا هم ترجمانان خورو دا باچان و سر و سره دا ترجمان بارا کار اخلی نو دای دیس قوم تا ورسی دی لا یکادون چه دوی نجده نو داغ قوم یفقهون چه دوی پوس قولن پا خبر سره چه سمجا سر پا خلاسی نو بارداد سنگ وای چه قالو یا ذوالقرنین وش پا خبر نو پایده ذوالقرنین چه سنگ وای مجبورن چه اغده پا چه زورت خود ترجمانان حالیه پا ار جب لسانی چه دار خلق رازی پا چه پا ما بینز که دو خلقو ترمنز ترجمانی چه پا جب نصر پیر نو دای ترجمانی کی نو ترجمانی پیدا قالو دی بارا وویل ولیا ذوالقرنین ای ذوالقرنین چې دا د هغه لقب خبره چې واجه د تسمیه مجمخ کې ویل ده ول ان یاجوج و ماجوج ان به شک یاجوج و ماجوج دغه د یاجوج و ماجوج قوم چې دی مفسدون دا فساد کوونکي دي په الارض په مزکه کې دا ډیر فساد به شخر دي دا اسې ځنی په عذاب ظلمونه را باندې کوي فهل آیا نجعلو مج وګرځو لکه تالر خرجن یو څه چنده او انداز مج انداز ګوره خرج په معنا د مالی او د ټیکس امراغلی تا ته به ټیکس وګرځو یا انداز به مر پیسې سره درټولې کو علی ان پر دې شرط تجعل چې ته وګرځې بیننا په منځ کې زمر و بینهم او په منځ کې د دوی صدن بند وګرځې دلته یو بل بند را ته جوړ کې دا هیڅ خبره پوهېږي د یاجوج ماجوج

مکنی مانا ما هغ مال هغ اسباب مکنی دلت داس دی ملاقاری مکننی مکننی هغه یو نن جلادی بل جلادی مکن چ قدرت را کړی دی نی و مات برای هغه یو نن په جبلون کې متغم کړی وس مکننی ویل کیږي نو ترجمه خو پرکه ول کیږي هغه لکه په خوا چې مکن جلاونی جلاو ما هغ اسباب اموال مک کنی چې ماته قدرت را کړی دی الله فيه پاغه کې ماته تصرف را کړی دی خیرون هغه خیر دی چې قدرت ماته را کړی دی پاغه کې ربی رب زما خیرون هغه خیر دی هغه بیخی ډیر دی هغه د جو ته چې څه چندا واخلم اسباب مادونه به خیر سره دی فقط د سړو کو مکرہ سړین وسې خپل کلی دی کار به تس خپل کوي خپل بیګار وکي خنه پر سر راتور کی اسباب ماته را پیړ دی زما وسایل ګرد پراجن دا څه دوه وره قال ذو القرنين ول ما هغ اسباب اموال مكنني چې ما ته قدرت را کړی دی تصرف را کړی دی فيه فق کړه بزما رب خير اقي بخي بهتر او غټور دی ډیر دی تس کم کار وکي فاعينوني بقوه فاعينو تس کو مکو کی نیز ما سر بقوه کی فزور د لاس شو مصرف دغه کو مکرا کی دغه د شو د لاس زور مصرف کی فاعينو تشكو ماكو كينيز ماسر بقوة دلاسو دبشو بزور حكيم الرمات رحمه الله دغوا دلاسو دبشو بزور چلاسونو بشيرا سر مسرف دغا بدني كار وكا نور مالي تزني خلاسي اجعل زبو وقر زوام بينكم پا منسك استاسي وبينهم او ما بينسك دادي ردمن يو جوال ردم حاجست والكيجو پرديات والكيجو زبا ستيستر منز يو جوالو پردا كاشكم بس برا بدر سموني سي برا بمخ برا خواباني براتسي دا كار بزوكم انو برا اسباب سر راجع مسو دا اغا وقت مطابق دا كوز جو سوك لوي چت اچي يا بندون اچي ام دا غرا کم دا برا غالب ورتا وطرين بس دا غسي لكا دا وز جو دا غرب دا شف چنگ چخانا كيج دا اغا وقت اسباب مطابق دم دا غرا کم وكرا برا اول لوي لوي تختي دا چادر راولي لوی لوی تختې وسپنې ذکر کړې د تحکیم نو تر رحمه الله د چادر غچ معنا انسانان یې سم د پورته کولای شي ا دغه په مزه کې کوار د واره غار وکړي د غسی لکه مشت بنیاد د شي اچو دغه د یو څه کې تر دې بنې څه کې برخه د ذل قرنین زور وسرات دا چې وکړه بارے د تختې دغه ځاسه دغه سر پر سر سره ودرول غالبان ورته وتر او دغه در ابر سره ورسه چې بیره سره بارے اوس نو سکار راوړي بټي اوس کار راوړه د جخ ورته کوټه دا دا ګرد چې سو بارل پیوا پلا ور ور لره ورک وس اول چې دغه اور بلې څنګه خدا اسباب نو کدای څه د وس په مطابق چې خلک ور خور ته ورته کې چې هغه ډیریج پکل نو څنګه کې پیپونه ورته راولې د اخوا څخه هغه بنیان هغه دغه ورته پشان ورته برابر کې چې برای پکې انو هوا خدا له تر ازیدې زین لیری د اور یو ورکې چې ګرد دا رقم سو لکه سراس کر ورته اوس په نګای کې سراس کې به انګر لیدل چې هغه اره ولور ور واچي برای دغه سله په اور د سیا اوس په دغه چادرانم دغه رقم سو بیا چې کوم اسباب ده برابر کړی و برای نو مس ورته ویل کړ په ځینو روایتو کې مس یا جړ کتر مس مس ته ویل کیږي مس برای د اخو پر ریلا کړ پر دا چولو باندې نو چې کوم اسباب ده اخو ورته راوسې پلا مس ویل سی وی دي بیا پر هغه چولو باندې داسې ورته وی وي چې هغه درځونه د اوس په نه د ګرد ور بند کړل کاسره چې اوس مثلا د خوشته هغه انګی پر وکړي نه دی هغه درځونه ور بند کړي دا قصې شوي یا برازې جوړ کړي نو روز پر دغه ځای دی رخته یې نس پر شوې چې در هغه ځای پورې چې روز مره د دې چورو چپاو نه راځي چې راو به یزګر د کری بر تبا و برباد کی او سره کوي سینه چې معنا دی سره کی دغه باندې پر دغه رقم جوړ کی دلته دغه خبره اوس کی نو ولزه به وګرځم بین کوم په مانس کې ستاسي او بین هم په مابینس کې دوی ردمن بند به وګرځم پر دغه بدلته درته جوړ کم ورسول اتو اتو تیسره تاګو کې نیو ماته زوبره د خشتو د تختو الحديد د وسپنی معنا چادری لوی لوی ټوټه دا زوبر چې دی د زوبراتون جمع د زوبره یوې غټ تختې ته ویل کیږي وای دا د سپیل لکه غرب او غرپه غرپه یوې کوټې ته ویل کیږي غرب ډیرو ته نو دا زوبر دی لکه غرب هغه مپرا چې دی زوبراتون لکه غرفتون دا رقم دی دا نو راوړی ماته زوبره لوی لوی تختې الحديد د وسپنی د چادر ا دغه تر دې ځای پر خونو قران کریم هغه ټک ټکی وای نو بارا سره کښې شو لکه ماش تفسیر وکي چې مزکه غار کړه دا رقم بنیاد ورته کښې شو راپورته سوچ دا علاقه ګرځي داسې بند کړ شوي حتی تر هغه وخت یې شوولې ور هغه یې شوول تورې مخ په تحقیق کې موږ وای یو شوولې وړلې تر څه وخت حتی تر هغه وخت اذا وخت ساوا چې برابر والی وکي بین الصدفین په مابین کې د دوو څوک د غرو دوی څوک د غرو خو غر دی دغه خو راغلی دی بل دغه خو دغه څوک هم چې د ځای سره بند شو اوغه د سر څوک هم چې سره برابر شي نو بین الصدفه په ما بین کې د دو اړخو څوک د چا د دو غرو درغه وخت سره کې شول دا چې ګرد شي چین ګوسو بند بس اوس غاله بوته رسو قال بیاز القرنین والانفخو وسنو په کل وکي معنا اوس کار ورته کې دی اور ور واچي په سپوې کې چې تازه شي دا نو دا پکل وکی نو فکر خد نجی ست دغه نه غټور نه کیږي دا به څونه اور چې دا ګرد ګرمي نو خبرمدار اسباب درلود د لیر څخه اسباب ورته برابر کړ حتی بیا دا پکل کول کول ګوره حتی ذکر کی ول پوی کی تر څه وخت پوکی حتی تر هغه وخت پوکر اذا وخت جعل چې وی ګرځاو هو دا ګرد بند دا غردم نارن اور یو ګرځاو ټو دک اور لکس کر وخت دا رقم شو چې دا سس قال بیا دا و فرمایل ول اتو تسرا تاګو کی نی و ماته او فریق چې زه توی کوم علیه پر دغه باندې قطرن ویلی مس برای لوس نو راوړی مس چې ورواچو دې غاده په تدارک ا برای پر بایوله درځو ته ګرد شاو وسره یو لا شی ځنې جوړ شنو قال دورت الات تسرا تبو کې نیو ماته او فریق چې زه توی ولو کوم علیه پر دغه باندې قطرن دی ویلی سو مسونه برای لوس ویلی سی مس پر ورته کوم فمستاعو نو دی طاقت و ندر لودی دغه یاجوج ماجوج اند ته یظهرو چې دی راشکاره سی هو پر دغه باندې پر راغالی بس وسره چې پر وشره راشکاره کیږي پر اوخې جراوه خې کړي راپورته کی اوس بره شوې اند کی سپره خطا یې نسور فمستاعو دی طاقت و ندر لودی اند ته یظهرو چې دی را سرګند سی هو پر دغه بند پر جره ده ما و مستطاع او ندی طاقت تر لودی له دغه در نقبند سر کول سر کوله امنسی وجه کلک دغه وخت مطابق اسباب نه و چې دغه کلک تخته د وسپنی په سورې کې نه سورې کوایسی دا چې ګرد وکي قال بارنو دور توره د غزل قرین ول هاذا رحمت من ربي فرل هاذا دغه رحمت رحمت من ربي زماده رب د طرفه څخه دا معنی په اسباب ظاهره چې وس موږ د دې ځای ورتور د وخت مطابق اسباب نو څنګه چې د تعالی برابر کړو دول دا د الله پر ماغه رحمت کړی دی چې په جهان کې دغه اسباب دغه کار د بل چا سره نست چې دوه نغه ور پر سر باندې سړی مسورتوي چې دا څنګه اسباب دورته جوړ کړی نو ولدا رحمت از ما در رب طرفه څخه چې پر ماغه کړی دی و دې خلکو کې وای فاذا جاء وعد ربي والفيذا هاغ وقت جاء شراس وعد ووعده ربي زما درب جعل وبغرزي هو دغ رد مبند بدك اوار تکن د کاله کا ټوټه ټوټه د بدغه س اوار چې وخت راس خدا خپل وخت لري ترغه وخت به تس دین بیغم هسته یجوج ماجوج د قوم د زراره څخه چې ته مرالي معنا په دنیا کې د سی وخت راځي چې دغه بند به خراب شي دی په پرجه بند باندې راووري و بنړي جنو والفيذا وقت جاء شراس وعد ووعده ربي زما درب جعل وبغرزي هو دغه دکاء اوار دغه سی به اوار کې دمځي سره به برابر کی وکانا وعد ربي حقا وکانا د وعد ووعده ربي زما درب چې دا کړی د شدا به خرابېږ حقا دا حق د زما درب وعده چې دا د ایمه بند نه دی دا د قامت پر نه دی راوځي خو ته خرابېږ نو په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و سلم نبی علی صلوات و سلام دا اخبار امه ته کړی دی چې ول دی یاجوج ماجوج شدی دی روزمره راځي دغه دای چټی په چټولو ګرځو ته وجوړ شي بل کم نه کیږي په دغه کیمرا سي چې سوري چټی برا چې اوس داسې نازک کی چې یعنی سبب بار نه ورو پر او ورو بار بیا به سبا راځو نو ورځ ګرځستړي سولې ولارس چې راځي بیر ته راو ته لاغه سم د مرته جوړ کی دا به درس راځي بیا سر د پاره غره بیا ورته اختای اختای په کوم وخت چې دی وای چې سبا برازو ان شاء الله چې ورسره ول دا بل چې ورس شراسي بند پر هغه کمی چا دی سولول او هغه بسره ځای کې نږدې کړی په دا ورځ به رحمت کی دا نور ار ورځ دی اختای چې ان شاء الله نه دا وای دا بل ورس راځي بر تعالی او تعالی ورته جوړ کړی نو پیغمبر علی صلوات و سلام په خپل زمانه کې ول چې ولوس دوغه نه قدر سره پکښ کې جوړ کړی دی اختای نو یو دغه ځای په حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نمونه ذکر شوی دی بل په احادیث کې دا خبر راځي چې بیا د حضرت عیسی علی السلام په زمانه کې چې عیسی علی السلام راسي دغه بند چې دی بیا ماتي او دی بدون هجوم راوکی چې مخابله یې ګرانی حضرت عیسی علی السلام او یو څو نخبه غوره مؤمنان دا بره غروته پنایو شي وښیش دا نور عام انسانان چې دغه په د خپلو علاقو کې کلابند د یاجوج ماجوج دوغني وروسته عیسی علیه السلام الله ته خواست کې د په شرابند الله پاک د قوم نیو پت ګټ کې برای په یو باو په مرز باندې هلاکیږي په جنگ مقابله څوک نشي کولی. دوغونه ډیری خلک دي، دوغونه زورور خلک یو مخلوق د الله تعالی دي. دغسې د انسانانو په رقم کې زندګي دغسې ظالمانه د فساد پیشه خلک دي. دا نو چې اوس د مثال په طور دوی چیرې دي، د ځای په اعتبار باندې چې دي چاته دا شی معلومیږي نه چې دا چیرې دي. څوک نشي ویلی پر قرآن باندې یو سوال دغه خلک یي، دا ځینې کسان چې عقیده یې بدي، ځکه موږ ګام په ګام وکتله ولاکه مو یاجوج ماجوج لیدلی یا مو دغه بند لیدلی. دا خبره د دوی درواغ ده، ځکه ګام په ګام موږ وکتل. اول د وار دی ځکه ګام په ګام نه ته کتلې. دغه دي نن روزمره چې هلته وګورې دا ساینس خپل پروګرام لري هلته په دا نیټ کې چې وګورې دی روزمره نوي نوي شیان په ځکه کې پیدا کوي. نو دا بندم د دوی څخه چې دی دا تر اوسه پورې معلوم سوی نه دی. حکیم الامت رحمه الله وایي ځینې ځینو مفسرونو کوشش کړی دی، یا ځینې ځینو مسلمانانو مورخینو کوشش کړی دی. په دنیا کې اوس هم غټ غټ بندونه شته، لکه په دا چین کې یو دیوال دی څومره غټ دیوال دی چې دوی وایي موږ هغه د سپوږمۍ ته وخیږو، د هغه ځای په مځکه کې بل شي نقشه نه معلومیږي. یو دغه غټ دیوال دی، دا د چین چې څو زره کیلومتره دی، دغونه اوږد دی، څونه برداره دی. دا نو داسې قسمه بندونه په مځکه کې ډېر دي، خو هر چا چې توجه کړې ده چې دغه هغه بند دی، حکیم الامت رحمه الله وایي باره وایي دا یقیني څوک نشي ویلی چې دا هغه بند دی. وجه یې ده ویلې وایي د دې بند دپاره چې دی دا چې ذوالقرنین جوړ کړی دی، لس نقشې شته، پنځه په قرآن کې دلته موږ ته اوس بیان سولې، پنځه په احادیثو کې. نو هر ځای چې مورخینو بند ټاکلی چې دغه به هغه بند دی، دغه لس نقشه راوړه پر تطبیق که هغه سم نه راځي بند. مورخینو مفسرینو په جهان کې په نړۍ کې ډېر بندونه دا رقم شته چې دی پیدا کې چې واړوړې دغه لس نقشه پر تطبیق که هغه ټیک په ټیکه نه ورسره راځي. نو چې نه راځي مرم داره دا نه دی، دا نه دی. نو چیرې دی؟ ونسته ګر سره. دی وایي نه معلوم والی، خو د دې دلیل نه دی چې نسته. نه معلوم بالی، خو د دې دلیل نه دی چې نسته. تا ته به نه یې معلوم، دا معنی چې دا نسته. نو دا خو غلطه خبره ده، ولې؟ ځکه ټوله تا ته معلومه نه ده. اوس هم په جزیرو په ځایو کې دا رقم غټ غټ شیان شته چې خلکو ته نه دي معلوم. د دغه امریکا 200 کاله 250 کاله نه کېږي. مثال په طور چې دا اوس خلک په روس سول چې امریکا ده جلا بري اعظم دی، خو دا همځکې وي انسانانو دلته ګزاره کړ. دوی به نول دغه څلور کونجه دنیا ده، بل شی نشته. بیا چې غټ غټ او ګوټونه پیدا سوه، تیارې پیدا شوې، ولاړه چې بله دنیا د امریکا د څو ایالت د څو نه مخلوق دي، د خدای پکښې کې آباد دي. دغه نه لوی لوی ځایونه د خلکو څورکې نشي پیدا کولی. دی به نو اوس هغه دونه نوکي بند چې نسبت به د همځکې تیه وخت خو کوچنی بند دی، ده به دغه پیدا کړي. نو نه معلومات د نه وجود دلیل نه دی چې شی د قرآن څه منکر شي. په دغه بیان چې دا اوس قرآن کې اوس د قرآن توري چې دغسې بند دی، د اوسپنې د تختو دی، په دا په مسو باندې ویلې کړه شوی دي، دغسې هغه په ورچول کړه شوی دي، د غرو سره برابر دي. دغه نه او جوړ کړی ذوالقرنین دی. ذوالقرنین داسې یو عادل پاچا هم دی، بزرګ دیني سړی هم دی، خو فتوحات د کول جهاد یې کاوه، مجاهد و. دغه رقم بند ته وي ته پیدا که چې هر بند ته پیدا که تاریخ چې وګوره چې دا چا جوړ کړی دی، هغه پاچا چې معلوم شي هغه عادل نه یم، هغه عادل نه یم، هغه یو ظالم سړي پاچا جوړ کړی. دا اگر د نقشه زه اوس درته وایم، دا پنځه نقشه چې قرآن ټاکلي دي، اوله نقشه دا ده چې دغه بند چې جوړ کړی دی، دا د الله تعالی یو مقبول بنده دی. مقبول بنده عابد انسان، د الله تعالی د اوامرو مطیع. دا یې یو بل علامه دا قرآن بیان کړه چې دی جلیل القدر پاچا، والله تمکین په مځکه کې ور کړی و، قدر یې ډېر لوړ و. داسې اسباب ورسره وه چې هغو خلکو پر دنیا چا ته درخواست نه کړي و، ده چې درخواست پې کړي چې دغه اسباب چې د چا سره ورسره یي هغه دا کار کولی شي. ول دی یاجوج ماجوج څه موږ خلاصولی شي، هر څوک نشي کولی. نو دوې خبرې ما وکړلې. یوه خبره دا وه چې دی مقبول بنده و د الله په حضور کې، معنی عابد سړی و. بله دا وه چې د ده د اوس قدرت په دې مځکه کې دغونه ډېرو چې بل پاچا دغونه قدرت نه درلودی، نه بل پاچا د ده سره ساری و، نو دی جلیل القدر پاچا و. دا یې دوه. بل دغه دیوال دا بند چې جوړ شوی دی، دا د اوسپنې بند دی. هر ځای چې په نړۍ کې دوی بدنونه پیدا کړي دي، د اوسپنې نه، دا د اوسپنې دی. خو دلته زبور الحدید دا قرآني خبره سو. دا یې بل څلورم شی چې دی هغه دا دی چې دغه دیوال د غره د دواړو څوکه سره برابر دی. د غره هغه څوکه هغه چوله دلته نه لري، او بل د سره سره برابر دی. هر ځای چې دی بندونه پیدا کړي هغه یو ځای چوله لري، دروازه لري. نو دا یې بل مخالفت ته هغه څخه یا داسې چې د غره در سره پورې نه یې رسېدلی. نو ګوره د اوسپنې هم نه یې هغه هم نه یې پکښې. دا چې دی قرآن ویلی چې بین الصدفین، دا چې دی د عقیدې خبره سوه چې د غره د څوکو سره برابر. او څلورمه نقشه دا، هغه پنځمه نقشه دا ده چې دغه یاجوج ماجوج د دیوال و اخواته دي، وس چې په نړۍ کې دې کوم بندونه کشف کړي و اخوا ته یاجوج ماجوج نسته ایله دښتونه غرونه سړی پکښې بیریږي دا رقم ځای نو څو نښې سوې قرآني پنځه اوله نقشه چې دغه بنده چې دا کوم کار یې کړی دی دا د الله مقبول بنده دی د اولیاو څخه دی حتی چې مال څوک څوک یې په نبوت باندې قیلي چې وحي ورته کول کېدلې ده نو د نبوت یا او د ولایت تر منځ دا خبره ده په دوی دوو کښې خو یو خامخا دی ولې چې یا نبي دی که نبي و نو ولي خو دی چې دی یا یوازې ولي دی خو مقبول بنده دی د الله تعالی بل نو هغه بندونه چې په دنیا کې وسته هغه چې تاریخ ور واخلي د یو ظالم پاچا د یو جابر جوړي نو بل دا دی چې د دې شان و شوکت خورا عالي دی د دې پاچا د لوړ شان خاوند دی ځینې بندونه په جنګ سته ایله مسکینانو په انداز سره جوړ کړي دي دا رقم دی او بل دا دی دریمه نقشه دا ده چې دا دیوال د اوسپنې دی په جهان کې چې دوی کوم دیوالونه کشف کړي دي دغه بندونه چې کشف کړي د اوسپنې بند نسته نو دا قرآن د اوسپنې ذکر کوي په دې ځای کې څلورم دا دی چې دواړه سره د غره د یوه څوکې تر بلې څوکې رسېدلې دروازه نسته په کښې کې نو په نور بندونه چې خلکو لیدلي دي دروازې او سره یو شی لري یا د غره تر سره پورني دا بله نقشه قرآني پنځمه دا ده چې د هغه بند و اخواته یاجوج و ماجوج دي دوی چې کوم کشف کړي دي یاجوج و ماجوج دا خواته نسته پنځه نورې نقشې شته هغه بیا چې دي د احادیث څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم معلومي دي هغه دا ده چې د نبي علیه السلام په زمانه کې مول نبي علیه السلام کوچنی سری اوس په کښې کې پیدا سوی دی دا یې یو نو دوی چې کوم بندونه په جنګ کې زاړه پیدا کړي دي خو هغه کې نخرې سوي دي کوچنی سری نه دا د نبي علیه السلام په زمانه کې دغه نه پیغمبر حکایت نیوکي بل دا دی چې هره ورځ دا خلک راځي دا بند څټي دا بندونه چې په جنګ کې اوس هلته خلک نشته چې راځي هغه دي څټي هغه دي سولیي نو دا روزمره په اخته کې دا محدث ویلي چې هغه په اخته یې خو بره چې یو څه کار پاتې سي ماښام ته وایي دا به سبا وکړي انشاءالله نه وایي سبا چې راسي بېرته الله تعالی ورته پنډ کړي چې په کومه ورځ یې انشاءالله وویل چې سبا راسي پر هغه رقم یې دا بله ورځ پر غوښتلې نړۍ نو دغه بندونه چې په دنیا کې دي کشف کړي دي هلته داسې خلک نشته چې روزمره په اخته یې څټي بره یې سولیي خدای بل دریمه نقشه یې دا ده د حدیثو د لارې چې د یاجوج د ماجوج دا زور دا رقم دی چې دا نور بني ادمان د هغه مقابله نشي کولی چې په دنیا کښې اوس هر څه قومونه دي خو د هغه دپاره په مقابل کې بل شته هغه دغه رقم غالبه کېږي چې معنا دا نور خلک د مقابلې څخه عاجز دي حتی عیسی علیه السلام یو څو نیکان خلک ورسره وخېږي دا دونه بد قوم دي اخره په شرا باندې چې الله پاک ته خواست وکړي دوی هلاکېږي او څلورمه نقشه یې دا ده چې دوی به د عیسی علیه السلام په وخت کې راوځي تر هغه راودې خواته دوی ظهور نشي کولی په هغه وخت کې راځي او د دوی مرګ چې دی هغه داسې نه دی چې بیا به مقابله کېږي دفعتن په یوه پله اوبه الله پر مسلطه کې په یوه پله یې ختم کړي د مځکې د سره واخلي نو پنځه دغه نقشه سوې پنځه قرآني سولې دا چې پر لجمه کې لس سولې نو په نړۍ کې چې هر چا بندونه کشف کړي دي دغه لس نقشې نه په کښې کې موجودېږي نو خود هغه بند چې قرآن یاد کړی دي د ذوالقرنین موږ یې په عقیده مکلف یو څوک په دې کې شک شبه نه لري چې دا شته لکه دوژخ اوس چا لیدلی په عقیده یې څنګه مکلف ولې خو قرآن ویلی دی که څوک ځینې منکر سه کافر کېږي نو او د هغه ټکو څخه کې منکر سو چې په قرآن کې راغلي دي نو کېدای سي په مضمون پوه سوې اوس نو د دې خبرې څخه چې څوک منکر سي چې غالب یې ورته تړلی و بل وایي یا غالب یې نه و تړلی په دې نه کافر کېږي غالب خو قرآن نه دی ویلي چې څه رقم یې سره کښېښولې خو نو موږ وایي چې بل رقم نه ایښوه کېږي غالب و دا خو تفسیر ورسره کښېښول یا یې په مځکه کې کودایي ورته وکړه هغه د قرآن ټکي چې دا اوس ما درته ویل پر دغه ایمان ضروري دی سړی په مکلف دی بېرته هغه ځای ته راځم چې ده خپله دا خبره وکړه قال ذو القرنين هذا رحمة من ربي ولازم هذا طرف در رب طرف سے غټ رحمت چ پر ما کړی دی معنی دا کار دا کرامتی او فوق العاده کار دی عادت خلاف دی دا رسیدي فإذا جاء وعد ربي والكل تراسي وعد ذا رب ما شمال غف سوا وقت لدي حزت عيسى عليه السلام رحم بعسي جعل وبقرز يهودا غبن دكا ان دكا منا او اربك شاغ اغ شفاد شادي فما شاء من ان شاء الله و ان شاء الله سباك ان شاء الله شو سر ملغري كي بربدا بن بيت نجوريج دي تراس برب خراب وكان ذا وعد وعد رب ما درب شد دغ بند خراب دو وعد حقا غ حق ده شك وتجد راجي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.